أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا صدق الله العظيم. سورة الانشقاق مكية وهي 25 آية. دا سورة الانشقاق مكي سورة مكة مكرمة نازل شوري بنزيش آيات نبي فدي سورة كده قيامت حالات حساب کتاب دا نیکے او دا بدے بدلہ ذکر کی گی اور پسے غافل انسان تا دا بیدارے دو او دا سوچ فکر دا پارا ترغیب دی کہ پا اللہ ایمان روڑا او قرآن او پیجنو پا قرآن بانی عملو کا لمبے ذکر کی چے قیامت پر ازبان دا اسمان با ٹوٹی ٹوٹی شی دا ازمک چے دیکھ دنن سمر خزانی دی اب ٹول را بہر شی سمر پا دیکھ انسانان و حیوانات ڈوب دی اب ٹول دین را اوزی میدان حشر کے دا ازمک دا سے اوار بی چے پا دیبان حیث قسم غر ونا آبادی کند کپرے غارونا حیث بم پکنوی یو اوار تختوی لکه چه ربن راخ کلی شوی دی یا سرمن راخ کلی شوی دی داس اوار تختوی اذا السماء انشقت اغوخ یاد کا چه اسمان با ٹوٹے ٹوٹی شی شق بشی شق ٹوٹے ٹوٹے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ او دازمک دا بخورک لیشی مدہ فمانا در آخ کلو اگدے دل پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا قیامت پر از دازمک با داس راخ کیشی خورک لیشی لکا چملا یا ربم چراغ کی شی اگدش کو سرد دی میدان حشر کی کہ پدیزمک بانے دا حشر کی گی دا ابتدا دا دنیا نا تر قیامت پورے تمام انسانان برا جمع شی نو ہر انسان تب دم رزمک ملو شی کہ صرف دو قدم بے پہ لگی دی لی زیادی نا دیزمک کچھ سمرا خزانے پرتی دی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ را او بغور زی ما اغا فیها چھ دیزمک کی دی وَتَخَلَّتْ دا بخالی شی پا دیزمک کچھ سمرا انسانان پرتی دی سمرا حیوانات دی دا غوی دا بدن ذرات پرتی دی دا بطول دیزمک نبہر روزی یو زلزلہ برا شی او زلزلې سره به ټول را بهر شي. اذا السماء انشقت فكم وقت چې اسمان به ټوټې ټوټې شي واذنت لربها غوږ به کیږدي خپل پروردګار ته وحقت او لایق دي دې اسمان لا چې د رب حکم ته غوږ کیږدي تکویني حکم به یې چې ټوټې ټوټې شي د رب حکم به مني. واذا الارض مدت او په کوم وخت کې چې دا ځمکه به اوږده کړي شي خوره به کړي شي والقت ما فيها رأب غربي ما أغص فيها چفريز مككري وتخلت أو داب خالشي وأذنت لربها غضب كيك دي دقف لرب حكم توحقت أو ديز مكي للعيق دي كده رب حكم أمني. يا أيها الإنسان إنك كادح اے انسان یا ایها الانسان اے انسان انک کادح بے شک تو تکلیف برداشت کو ان کی الی ربک فل پروردگار طرف تا کدحن پ تکلیف برداشت کو لو سرا فملاقیه نو تبلیغ فل رب سر ملاقشی یا بتبلیغ فل کسب سر ملاقشی رب دچ روانی ندخل استعداد مطابق محنت مشقت کے کبدیو نافرمانی کے او کد خیر کارون کے ہم پل رب طرف تروانی. یا ایوہ الانسان اے انسان انکا کادح بے شکت تکلیف برداشت کون کی دا کدح مانا دار چی پیوکار کی پورا پل توانائی خرچ کے پل قوت پک خرچ کے کل حل الى ربکا الى لقاء ربکا دخل رب ملاقات لروالے نہ دیکھ محنت مشقت برداشت کے. اللہ دا تلار خولی لی عقل ادھر کڑے دے نہ دخل کوشش رخ صحیح طرف تکا دنیا پر ایک دو دا آخرت فکر کا فملاقی ہے تب اخبل رب سرا ملاقی شی ملاقات بد اخبل رب سر کے نہ چسکڑی نیک عمل لے کا بد عمل نکڑی نو رب سرا و مخامق شدا گئی صاحب کتاب بدر سروشی. فملاقی ہے دیکھے دا ضمیر دے کدح تراجے رے تب دے خپل محنت مشقت طرف تا ملاقی شے دے خپل محنت و مشقت با اوی نے رب لبالار شے او چے صدی کڑی اغبا انتا بیامو میں کہ خدی کڑی دا غیبت لبامو میں کہ بد دی کڑی دا غیبت لبامو میں نو ملاقی ہے کہ دا ہی زمیر دا دے کدح ترے یا ملاقی ہے کہ دا زمیر رب طرف ترے بیا دا کہ ہر انسان پا آخرت کے دخل رب سر ملاوی دن کے دے حساب کتاب دا پار دا اللہ مخ کے پیش کی دن کے دے نیک دے و کبد دے کافر دے کا مومن دے دا دا انجام با انت دا رب پا مخ کے خکار کی گی. اس داغے ابتدا دا دا چا عمل نامہ چا تا پا خیط اللہ اس کے ملاوی گی چا تا پا گس اللہ اس کے ملاوی گی خلاص والا دی با جنت تا دی دا جنت لازوال نعمتون تا بورزی او گس طرف بانے چھے ملاوی گی دے دوزخ طرف تا بروانی دا علامہ دا دیر چھے دا کافر دے دوزخ تا روان دے. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بس ارغ سوک چاگا تورک لیشو عملنا مددو کتابہو عملنا مددو بیمینہی پخلاس ددو فسوف یحاسب حسابا یسیرا پس زر دے چھے دے سر با حساب اکلی شی حساب یسیرا آسان حساب کتاب چا تا عمل نامہ پا خلاص ملو شلا نا آسان حساب کتاب بوشی جنت تبلار شی اور اقبل کور بندیان سر یاران و دوستان سر و ملاویگی پا خوشحالے باندی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی من حوسب یوم القیامت عذبا چا سر اجل قیامت پر حساب کتابو شو اگر پا عذاب شو کم بندہ سرا چا پا قیامت کی حساب کتابو شو ندر سر تباہ و برباد شو حالات شو عائشہ بی بی ہوئی چی دے دے کہ حساب یسیرا سا مطلب شو چا سر چی حسابو شو غرق شو عذاب نہ بچ کی نو عائشہ بی بی دے حساب یسیرا بیا سا مطلب دے نو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل چی حساب یسیر دے دے کہ اللہ فرمائل لے نو دے حقیقت دارے چی دسر مکمل حساب کتاب نکی گی بلکہ صرف دا اللہ پا مخ کی پیشی قدر اوشی او چا سرا چی دا دا عمل پورا پورا حساب کی گی دے بالکل نبچ کی گی من نوقش عزبا چی مناقش واسا دا دے والی کرے دو دا دے والی کرے دا دے والی کرے دو دا دے والی کرے چی دا خبر دانا دے کہ بچ کی دل نیش درے او دا حساب یسیر دا چی بس کاغا دے مخ تور کر شو ٹک مار پی کی گی زمخ کے زمخ کے دا نو گوری اسے او گوری نو رو تیسا کتاب نکے نو دے حدیث مبارک نا معلومی گی چھ دا مومنان و اعمال دا رب پا مخ کے اسے پیش کریشی او دا ایمان دا برکتا ہر عمل باندے دا سر مناقشن نوی دقتا حسابی اسیر ہوئی بیا با دے راشق پل کوروالا تا نو دے کوروالا سر دے خبر کئی ذکر والے نسا مراد دے دا جنت حوران تے مراد دے یہ دا دا کور والا دی اغیط و عراش دا ما عملنا ما گو رہے کرنے سونا نمبر میں اغشتی ہو گو رہے ما خو پکاپیو ما دا طول نزیاتی نمبر میں اغشتی دی نو ارچا تقبل عملنا ما خی یاد دے اہل نمراد دارے چھے پا دنیا کے دا کم اہل و عیالو اغوی تو ایراش دا ما عملنا مو گو رہے اغیم کامیاب دی اذا کور خلق دا بزرگ دا کور خلق اغم بزرگان دی نا اغم کامیاب دی نوی تیراش دا ما عملنا مو گو رہے خوش خبری ولی ورکی سلے چھ پاس شو دا نمبر دیری کنا گزٹ اکتی ری ندے پلارم ارچا تو چھ کوشش کئی چھ زر کور تزانو رسو ماں نو دا کور بندیانو تمزر علوی چی راشے کہ نمانن دونو نمبری واقشتی نو پا قیامت کے چی دل عمل نامہ ورکلی شلا نو دے حورانو تم علوی او دا کور اہل و عیال دا دنیا اغوی تا ام علوی فا اما من اوتی کتابہو بی یمینہی بس ہر چی اغسوک دی چی دل ورکلی شو عمل لامد دی بیمینی ہی پا خپل خلاص باندی پس او فا یحاسب حسابا یسیرا زرد چی دتا با اکلی شی حسابا یسیرا آسان حسابو و ینقلب الى اہلی ہی دے با واپس لال شی الہ اہلہی اقبل کور والا ہوتا مسرور آپا خوشحالے باندے نہ دا صدا یا رشتہ دے نہ دا اللہ دا غصے و دا غضب یا رشتہ دیر پا امن باندے پا اطمینان باندے اقبل یاران دوستان اقبلوان اغویل بلال شو خوشحالی مناوئی ورطوی زما عمل نامو گورے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا واپس کی گی دی اقبل کورتا اقبل اہل و عیالتا مسرورا پا خوشحالے باننے وأما من أوتي كتابه وراء ظهره هرچ أغسوك دي كي ورق ليشو عملنا مدت وراء ظهره رسط دشارة دنا بعد كسانة عملنا ما فخلاص دو بعد تفقس لاس دو بعد تفشارة فشارة سي چدا لازوني ولا شاتة ترلي دي فشارة عملنا ما ورق ليشي وأما من أوتي كتابه هرچ أغسوك دي كي ورق ليشو عملنا مدت وراء ظهره رسط دشارة دنا فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو فالزر دي كي دي برابلي ثبورا مرق وي خدايا مرق راولي كده دي مصيبة مخلاص شما وده عذاب ده يري مرق واري وده غده كي بيا مرق نشتري په دنیا کې چې سړی تنگ شي نو مرګ غواړي د ده دا خیال وي چې پس د مرګه جوړ په قلار به شم خو چې دنیا کې عمل داسې دی کړی چې آخرت دی د ډمبرو لرګی دی نو سبا خواته بیا مومي وی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کی بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ سب سو کہ کدھر جائیں گے اس پتہ کرے کہ بدے مرگ غواڑی یہ خدا مڑ کے خدا دے وجنی نا ثم لا يموت فيها ولا يحيى نہ بپکمریو نہ برغی گی نہ جن نہ مرگ فسوف يدعو ثبورا فزر وچ دے ببلی مرگ لرا ويصلى سعيرا داخل بشي دے اورتا انه كان في اهله مسرورا بے شک دی پخپل اہل کے پا دنیا کے مسرورا دیر بے غمو دا اخرت فکر ورسرنو پا دنیا کے دا اخرت نا بے فکرو دا اخرت دا بدلے فکرے نو کرے دا غم نا خبر نو اس پا غم کے گرفتار دے چی دنیا کے سوک غم جنو اب اخرت کے خوشحالی او چی دی دنیا کے خوشحالی لینا ال تب غم جنی انه ظن ان لن يحور بشك تخيال او گمان کو ان لن يحور چه دی با واپس کیگی نا اخرت تا دا حساب کتاب خیالی نو دا اللہ پا مخ کے واپس کی دلو ادرے دل خیالی نو دا اللہ پا مخ کے دا زری زری دا حساب فکری نو نو زکر پا دنیا کے پا ہر سیز بانے لکا دا زمری ورطا دیر زورو دا گناہ پا کارو نا بورتا انه ظن ان لن يحور ده خیال دار په دنیا کې ده خیال دا ان لن يحور چې دی به الله ته نو ور واپس کیږي بلا ولنا انه ان ربه كان به بصيرا بشکر رب ده په ده باندې بیناو الله لید چې ده بس کول پیدائش نه تر مرګ پورې الله ده نظر لاندې وی پیدائش نہ مخ کی روح دے کم دیو بدن دے کم دیو اللہ تا معلومو بیا دوارا اللہ یو ذکر عقل فکر ایدر کچھ صدقو الناغا اللہ لی دل پا جب دے سوے پا زرد ستے رے دل پا لاس کو پا اندامون دے سکول نا طول نا اللہ دے نظر اللہ لی اللہ خوشی نے پریخی فلا اقسمو بالشفق فلا اقسمو پس قسم خورما لا لفظ زائد دے فلا اقسمو پس قسم خورما بے شفق پشفق باندے ما خام چنور پرودی نو دا اسمان لمن کی سرخی کاری دغ سرخیتا شفق وی نو دا اسمان پا لمن کی سرخی پاغی قسم خورما واللیل وما وسق قسم خورما پشپا باندے قسم ملی پشپا باندے وما پاغس باندے وسق چی دے شپے راجم کری وی پشپا کی سس راجم کی گی پاغے ٹوڑو باندے قسم چی دا مخلوقات در وزی گرزی انسانان حیوانات دا خپل رزق پا تلاش کی گرزی او چی شپشی نو حیوانات خپل جالو تراشی انسانان خپل کورونو تراشی خپل تکانی لراشی والقمر اذا اتسق قسم میری پس پومے بانے عزت تسقا چکل دا پورشی دسور لسم اس پومے پورشی حد کمال تورسی لترکبن طبقا عن طبق خامقابة تاسو خيري دا يو تبقين بلي تبقيتا فالدنيا كي مختلف حالات دربان رازي كلا يو حالت كي كلا بل حالت كي لتركبن طبقا عن طبق طبق قط فقط تبقى فتبقى جمع تبقات لتركبن ركوب فما ندى سور ليل دي ذاك بمطلب داري كي بني آدم هميشا دي يوي تبقينا دويم تبقيت ورسور شي يوي پولينا دويم پوليت ورأخي جي انسان دخل پیدائش دا ابتدانا انتها پوري پا يو حال باني نري كلا پا يو حال کل پبل حال یوی درجہ کی وی بیا بل درجہ کی پیدائش نمخ کی دا کائنات پر ذرات کی خور وور پروت تے بیا دا کائنات خوری وری ذری دا انسان بدن تراغ لے خوراک پر شکل کی بیا وینہ جوڑا شولا دا وینہ نا نطفہ جوڑا شولا نطفہ سپن رنگ کی وا پرحیم کے پرتر بیاتی وین جوڑا شلا چکا وین شلا ور پسے بیا جوئی لشوی قطرہ دک وقی جوڑا شوا بیا پکے اڈو کے اندامو نا جوڑ شو بیا وطا وقی وروا چول شلا دا طبقات دیو طبق نبل طبق تور اوری بیا چکل جسم برابر شو دا مور دا رحیم نا دا کلمے پذریعہ باندھے اگر حیض بھی نزوے دد دے بدن توجہ دے پہ گٹی گی بیا دد کے نپس دے دنیا تراغ اور بیا راگے پدے پا تک سپن پے والا اللہ ورکی بیا دگا خوراک نپس رو رو دا دنیا خوراک نہ شو رو شو دکال کے دے دا پیو نہ من اکڑے شو او بیا دا دنیا خوندور خوراکون آغی کول رو رو پا خرپوس شو پا گرزیدو شو لو بطوقو که وقت دیره دو بیا دا تعلیم دور راغی بیا جوان نوجوان پوخ عمر وادو شو بچیو شو ورپسی بودا شو دا بوداوالی نا کمزوری کمزوری تردی چی دا مرگ پا پوڑے که ناس که او اخرت طرف تپوری وتو لترکبن طبقا عن طبق کلپ یو طبقتی و کلپ بل طبقتی مختلف بیماریان امراضی جدا طول بیماریان نبچ شی زوڑوالی و دا بوداوالی نبچ کی گی او دا زوڑوالی بوداوالی نبس دا مرگ نبچ کی گی چه مر شل نبیاسو شو قبر تلاری دا یو ویٹنگ روم دی که دا دنیا کردار دی خشتو دا خشتو ویٹنگ روم کی او دا دنیا کردار کدی خرابو دا یو خراب ویٹنگ روم کی پروتی فکر کوا ان الی ربک الرجعا بندہ ستا رجوع با اللہ طرف تکی گی الی ربک المنتہا رسیدل لکم جے کی دی خپل رب طرف تستا انتہا دا نو دے وجہ نہ پدے دنیا کے سوچ فکر کوا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کن فی الدنیا کانک غریب پدے دنیا کے دا سے اسے گا لکہ چتو مسافر غریب ناشنا مسافر دا بل دے رال لے سورد بدے دے کہ اسے گا بیا بل نو دا غریب مسافر توی خوچ دے لگ وقت تے رئی نو دے تا غریب ہوئی او باز بندہ خدا سے وی چی وقتم نہ تے رئی بلکہ پلار تیری دن کی وی کن فی الدنیا کا انک غریب دا سیلک مسافر او عابر سبیل یا پلار تیری دن کی زان اصاب کا دلتا دا اسے دو وقتم نرے دلتا دا دمی وقتم نیشہ پلار تیری دن کی جوڑ شا دے طبقات و تخیال کو چھ سبق و الغواری دے پس بس قدمی دے پس بس قدم لترکبن طبقا عن طبق خامخاب تاسو پورت ورخیجے دیو طبقین بلی طبقیتا فما لهم لا يؤمنون پس شویدی پدوی باندے لا يؤمنون چی ایمان نروڑی ولی ایمان نروڑے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجِدُونَ کل چی پدوی باندے قرآن لستیشی لا يسجدون سجدہ نکی کہ قرآن دے تو لستیشی نسجدہ کوا عاجزی کوا سجدہ وکا بل الذین کفروا یکذبون بلکہ اگر خلق چی کفر کردے یکذبون نسبت دا دروغو کی حق تا واللہ اعلم بما یوعون او اللہ خبردار دے بما پا اگر سبانے یوعون چی دوی پزان کی راجم کئی دی پدے خپل زان کے پدے زلکی کم تکذیب راجم کردے دا دین اسلام سر کم کنا بغض حسد راجم کردے اللہ پہ خبر دے فبشرهم بعذاب علیم پس زیر ورک دویتا دا عذاب علیم دا دردناک عذاب زیر ورک اللہ الذین آمنو مگر اغا خلق چی ایمان روڑے دے وعمل الصالحات وعمل دنے کے کڑے دے اغیل عذاب نشت دے لهم اجر غیر ممنون اغیل پارداس اجر و ثواب دے غیر ممنون چی غب انتہا دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين